www.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie gaat hoe dan ook door met zijn voornemen om 4 onderzeeboten te bestellen bij het Franse Naval. Als de Kamer volgende week een motie aanneemt om een definitief besluit uit te stellen, dan gaat hij die niet uitvoeren. Dat zei hij in een debat over de onderzeeboten. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens 4 gijzelaars die in de Gazastrook werden vastgehouden door Hamas zijn overleden. Het zijn 3 mannen van boven de 80. Het 4e slachtoffer is een jongere man. Volgens het leger kwamen ze om in Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. De doodsoorzaak is niet bekend. Nigel Farage, de fervente voorvechter van de Brexit, doet volgende maand in het Verenigd Koninkrijk toch mee aan de verkiezingen. Hij stelt zich kandidaat voor de anti-immigratiepartij Reform UK. Kort geleden had Farage een terugkeer in de politiek nog uitgesloten. En het is nu definitief. Voetballer Kylian Mbappé stapt over van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft de Spaanse club bevestigd dat de 25-jarige Mbappé bij Real een contract heeft getekend voor 5 jaar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Met nog slechts 3 nachtjes slapen tot de Europese verkiezingen werpen we vanavond onze blik op Brussel. Hoe wordt daar gereageerd op de plannen van het aankomende kabinet? Hoe verhoudt het hoofdlijnenakkoord zich tot de Europese wet en regelgeving? Kan Caroline van der Plas gaan koehandelen met het landbouwbeleid? Dat gaan we bespreken en vele andere zaken in die aanloop naar die verkiezingen. En dat doen we met 2 correspondenten. Te weten Stefan de Vries, hij is Europa-verslaggever onder andere voor BNN Nieuwsradio. En Alexander Bakker, hij is EU-correspondent standplaats Brussel. En daar zit hij namens de Telegraaf. En in het midden in deze studio, tot ons groot plezier, zit Judith Sponsolee. Zij is hoofd van het LTO-hoofdkantoor in Brussel. Oftewel Head of Public Affairs namens de boeren hier in Nederland. U kunt thuis ook meepraten via X, moet ik dan zeggen. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, heel veel te bespreken. Fijn dat jullie er alle 3 zijn. En meneer de Vries, ik begin bij u even. Wij spraken elkaar een tijd geleden op deze zender. Ja. Toen het programma van Sven Kokkelman. Mm-hmm. En toen opende ik het programma met de voorspelling toch wel was dat migratie het onderwerp zou worden. En u zei snoeihard, absoluut niet. Ja, hoe kijkt u terug op uw eigen uitspraak? Nou, gelukkig had ik het toen goed voorzien. Ja, absoluut onbelangrijk onderwerp. Het is pure marketing om stemmen te winnen. Politiek is natuurlijk ook een product verkopen. En op dit moment verkoopt het product heel erg goed. Zodra je allerlei angstbeelden schetst van migratie, van asiel. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk totaal geen probleem. Het echte probleem voor de toekomst, en politiek zou moeten gaan over de toekomst, is eerder waar halen we meer migranten vandaan dan hoe houden we ze tegen. Maar ja, de stemming is anders en de mode ook. Maar de toekomst, ja, we zullen er toch niet omheen kunnen. Migratie is belangrijk voor de toekomst van Europa. Dus vrij snel nadat de marketingperiode, oftewel de verkiezingsperiode, voorbij is, denkt u dat de realiteit van eigenlijk meer arbeidsmigratie nodig hebben vanzelf op de kaart komt? Absoluut, maar dat staat het natuurlijk al. Hè. De dag na de verkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, waren er al brieven van grote Nederlandse multinationals die de alarmklok luidden. Dat als inderdaad de PVV ideeën van minder migratie bewaarheid zouden worden, dat zij naar andere landen zouden moeten uitwijken. Ik was afgelopen week in Denemarken, het land met een opt-out, het enige land eigenlijk. En een groot voorbeeld voor de coalitie die nu met elkaar probeert ministers te vinden. Maar ook daar komen ze al lang terug van die opt-out. Ook daar deed het equivalent van de VNO-NCW afgelopen week een oproep aan de regering om de regels te versoepelen, want Denemarken heeft meer migratie nodig. Nou, die opt-out gaat zeker dit komende uur nog uitgebreid langskomen. Mevrouw Sponsolee, even, dat er niet heel veel mensen dat weten. Standplaats Brussel, u bent hoofd van een afdeling daar die het boerenwelzijn eigenlijk in de brede vertegenwoordigt, naar de belangen vertegenwoordigt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe werken jullie daar? Nou, we hebben natuurlijk een kantoor hier in Den Haag. Ja. En daar zitten een heel aantal specialisten. En wij zijn dan eigenlijk de vooruitgeschoven post die ervoor zorgen dat ook in Brussel op de grond mensen zijn om de belangen van onze boeren en tuinders daar onder de aandacht te brengen. Ja. U beschreef ergens het laatste half jaar, want u zit er volgens mij bijna kleine 2 jaar daar in Brussel. Half jaar in Brussel en daarvoor juist. Maar u beschreef het half jaar als misschien wel het gekste 6 maanden ooit. Ja, er is ongelooflijk veel gebeurd als het gaat over de Brusselse landbouwpolitiek. Deels ook aangespoord natuurlijk door de onrust in Brussel. De verschillende boerenprotesten, deels aangespoord door de verkiezingen. Maar er is wel ongelooflijk veel gebeurd. Veel aanpassingen gedaan. We hebben een strategische dialoog lopen nu samen met de commissie om te kijken naar een toekomstperspectief. We worden als sector daadwerkelijk meegenomen in beleidsvorming, wat een unicum is. We hebben veel aparte ontwikkelingen gezien als het gaat over wet en regelgeving. Als het gaat over natuurherstelwet. Na een triloog wordt de natuurherstelwet in de ijskast gezet tijdens een raadsvergadering. Dat is best wel een unieke situatie die we hebben. Dus er wordt bewogen op plekken waar tot voor kort gedacht werd. Daar kom je niet doorheen. Daar loop je tegen een gesloten deur aan. Precies. En u praat nu mee op allerlei velden waarvan u het niet voor mogelijk had gehouden. Precies. En dat is ook wat wij gereflecteerd zien in het hoofdlijnakkoord. Een tweede citaat van u is dat u het onderhandelingsakkoord, moet ik zeggen, hier in Nederland getypeerd heeft. Want u kijkt dus vooral naar de LTO bij Lages daar. Ja, zeker. Daarvan zei u ambitieus, maar niet onhaalbaar. Nee, zeker. Is dat wensdenken? Ik denk het niet. En daarom voel ik me ook echt wel aangespoord door de afgelopen 6 maanden. Dat er gewoon zoveel gebeurd is wat we niet voor mogelijk hadden gehouden. Het is zeker ambitieus. Maar wat mij betreft toont het ook inderdaad de hoop en lef. En zeker wat onze boeren en tuiners betreft. Het perspectief. Nou, dat perspectief. Waar ze op aan zoek zijn geweest. Dat perspectief gaan we direct uitgebreid bespreken. Hoe dat perspectief en hoe stevig dat perspectief ook is. Zeker. En of het nu überhaupt een toekomst heeft, dat perspectief ook, wil ik ook met u hebben. Eerst ga ik naar Alexander Bakker. Zoals gezegd, de correspondent te Brussel. Ik wil u een kleine bekentenis doen. Daarom ben ik ook blij dat jullie met z'n drieën in de studio zitten. Ik typeer mezelf als een politieke junkie. Maar deze verkiezing, het leeft nog niet echt. Ik ben echt een beetje afhankelijk van jullie drie hier vanavond bij mij. Is dat nou een persoonlijke kwaal van mij? Of is er iets toch iets anders aan de hand? Nee hoor, ik denk dat dit dat er eigenlijk bijna sprake is van een traditie. Want de Europese verkiezingen leven nooit zo heel erg. En er is natuurlijk ook wel heel veel aan de hand in Politiek Den Haag. Dus daar is veel focus op, dat zie je. En dat is vaak ook iets eenvoudiger te begrijpen voor veel mensen. Ja. Zijn wij er dan ook? Maken wij nog ongeïnteresseerder indruk dan de landen om ons heen? Nou, je ziet wel als je kijkt naar de opkomst dat wij wel onder dat Europees gemiddelde zitten. Maar het verschilt ook heel erg met de politieke cultuur. Hè? Want ik woon dus in Brussel en daar is gewoon echt. Daar krijg je niet een vriendelijk stemformulier, maar een oproep om te komen gaan stemmen. Het is daar nog verplicht. En er zijn daar ook een heleboel andere verkiezingen voor al die andere parlementen in België. Dus daar zal in ieder geval het opkomstpercentage heel erg hoog zijn. En kunnen we dan weer de traditionele regel aan, dat vooral voor de klassieke partijen dat goed nieuws is? Dat zijn vaak mensen met trouwe achterbannen, trouwe stemmers. En vooral voor de nieuwe partijen slecht nieuws? Dat zou je kunnen zeggen. Voor de nieuwe partijen weten we het nog niet. Want misschien hebben zij inmiddels ook een hele trouwe achterban. Zeker. Maar wat je ook nog ziet, en dat is altijd wel een interessant fenomeen, is dat sommige regionale kandidaten die soms heel ver op die kandidatenlijst staan, een plek 8 bijvoorbeeld, dat die ineens geparachuteerd worden door voorkeurstemmen en dan zomaar in dat Europese parlement terechtkomen. Terwijl ze dat misschien zelf ook niet hadden verwacht. Okay. Wat wij tussendoor ook nog gaan doen, en daar gaan we eigenlijk meteen mee aanvangen, is we gaan met 2 lijsttrekkers en 1 nummer 2 gaan wij bellen. Die zijn natuurlijk druk met hun laatste campagneactiviteiten bezig. En eigenlijk wilde ik die korte telefonische interviews met jullie drie gewoon hier live een beetje voorbereiden. Met het risico natuurlijk dat de geïnterviewde dit ook meeneemt. Daar ga ik dan maar even vanuit. Want wij gaan eerst bellen met Mohamed Shahim, de nummer 2 op de lijst GroenLinks Partij van de Arbeid, wat überhaupt een wonderlijke situatie is. Hè? Ja. Dus je stemt eigenlijk op 1 partij hier, maar die stemmen die worden over 2 Europese fracties verdeeld. Ja. Meneer de Vries, ik heb, als ik u wat behulpzaam aankijk, dan betekent dat ik wat steun nodig heb. Ja, maar nee, sorry dat ik uw hulp niet herken. Dat is een wat ingewikkelde situatie. Ja. Je stemt in Nederland op een partij die onderdeel is van een Europese groep. Bijvoorbeeld VVD en D66 zitten in dezelfde groep, nog wel. Dus dat is feitelijk dezelfde partij. CDA, mogelijk met NSC, BBB en ook misschien de ChristenUnie gaan bij de EVP in theorie. Dus die 4 partijen is eigenlijk 1 pot nat. En ja, GroenLinks PvdA doet het precies andersom. Daar stem je op 1 lijst in Nederland en dat komt dan terecht bij 2 groepen. Als ik het goed heb begrepen, legt de partij dat zelf uit met het argument dat op deze manier krijgt de kiezer dan invloed in 2 groepen in het Europees parlement. Ja. Best slim uitgelegd. Ik heb er zo mijn twijfels over. Ja. Ik ken de andere kant, meneer Bakker. Ja, nou, om nou te zeggen dat het echt een enorm goed huwelijk is. Het lijkt er vooral op dat het heel erg zo is samengesmolten, omdat het een beetje raar zou zijn als je dan bij de Tweede Kamerverkiezingen die in november waren samengaat en dat een paar maanden later ineens niet doet. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, hoe gaat dat dan straks? Als de Groenen misschien iets minder machtig gaan worden, dat kan. Ze staan op verlies in de peilingen, hebben misschien straks niet zoveel invloed meer. Gaan dan die GroenLinks-zetels alsnog naar de Europese Sociaaldemocraten, omdat daar die extra zetels hard nodig zijn? Ik weet dat hij meeluistert, dus deze vraag parkeren we. Die krijgt hij maar direct voor zijn kiezen. Mevrouw Sponselen, ik kijk ook uw kant even op. GroenLinks, Partij van de Arbeid, wat is voor u de meest prangende vraag? Eigenlijk sluit ik me aan bij Alexander. Ze staan natuurlijk gepeld op min 14, maar Bas Eickhout heeft natuurlijk wel een heel prominente functie in de Europese fractie, dus speelt dat ook nog mee. Juist. Nou, hoog tijd om hem erbij te halen. Mohamed Shaheen, goedenavond. Ja, ik heb gewoon meegeluisterd, dus... Van dat geheime beraad heeft u gewoon allemaal meegenomen. Maar steek maar meteen van wal, want het waren een paar belanghebbende vragen. Nou ja, ik begrijp best wel dat het allemaal ingewikkeld lijkt. Hè? Maar politiek is heel ingewikkeld. We moeten niet alles proberen plat te slaan. Wat wij doen is, we hebben een ontzettende prominente positie binnen twee politieke groepen. Mensen als Tineke, Bas en Kim binnen Groene. Mensen als ik, Lara, Thijs bij de Sociaaldemocraten. Ik ben afgelopen jaar vicepresident geweest. Dat is Bas bij de Groenen geweest. En wij zeggen, we hebben één fractie. We opereren straks ook als één fractie met één woordvoerder per onderwerp. Het is die GroenLinks-PvdA-fractie, de Nederlandse deel. Dat is één fractie. En we gaan het verkiezingsprogramma, daar hebben wij twee politieke families voor nodig om dat zo goed mogelijk proberen uit te werken en uit te voeren. Ja. En nou toch even het scenario wat meneer Bakker schetsen. Dat GroenLinks dus beduidend minder stemmen krijgt. Maar hoe dan? Meneer Bakker? Leg nou, de Groene, denk ik. De Europese Groene. Sorry, zo moet ik... Correctie. Okay, de Groene, zo moet ik het zeggen. Sorry, ik was even in de wacht. Kijk, jullie maken het nog complexer dan het is, hè? kijk, wat wij gaan doen, en dat is de poging die wij in ieder geval met elkaar hebben afgesproken, is dat we de Sociaaldemocraten en de Groene meer met elkaar laten samenwerken. En wat ik denk dat gaat gebeuren, is dat als je gaat kijken naar de Sociaaldemocraten, de Liberalen, en de Christendemocraten, wellicht is daar nog een partij voor nodig om een meerderheid te bieden als het gaat om de toekomst van Europa. En dan hebben wij natuurlijk een voorkeur dat de Groenen dat gaan worden in plaats van de Europese conservatieven, waarvan wij hebben gezegd, en de Groenen, dat we daar in ieder geval niet mee gaan samenwerken. Meneer Shaheen, een aanzwellende kritiek, je hoort het de laatste paar weken ook weer in allerlei podcasten en in krantenkoppen, is zolang links geen antwoord heeft op migratie, blijft rechts groeien. Wat vindt u van dat verwijt? Ja, ik vind het heel mooi dat journalisten en podcasts elkaar vooral proberen na te praten en totaal niet hebben gekeken wat er is gebeurd de afgelopen periode als het gaat om het Europese migratiepact. En vervolgens, als we het hebben over migratie, ik hou graag van dingen heel graag splitten. Ik hou niet van containerbegrippen. Links heeft heel duidelijk gezegd, GroenLinks en de PvdA, dat wij als het gaat om arbeidsmigratie, mensen die vaak uitgebuit worden in sectoren met een hele kleine toegevoegde waarde, denk aan de vleesslachthuizen, denk aan de kassen, maar denk ook aan bijvoorbeeld onze breedbandinternet. Dat wordt vaak gelegd op Bulgaren. In hele loesje constructies met uitzendbureaus. En die zitten zo'n beetje allemaal in wijken, in woningen waarbij ze een slaapplek betalen voor veel te veel geld. Ja, daar willen we. Dat kan niet zo. Dat moet anders, dat moet beter. Daar hebben we ook wetgeving voor bedacht in Europa, om in ieder geval voor te zorgen dat mensen fatsoenlijk betaald worden. En dat mensen fatsoenlijk gehuisvest worden. Dus, maar ik denk dat we, en als het gaat om illegale migratie, ja, dan hebben wij een deel van de Europese migratiepact hebben wij gesteund. Als het gaat om solidariteit tussen lidstaten, om ervoor te zorgen dat het systeem wat nu bestaat in Europa, dat beter gaat functioneren. Meneer De Vries zit hier, de correspondent, die zegt, ja, het is eigenlijk gewoon marketing, want de dag na de verkiezingen, dan gaat het gewoon weer over extra arbeidsmigratie voor het vervullen van al die openstaande vacatures. Deelt u die analyse? Ja, ik denk als je gaat kijken naar de uitdaging die we hebben op het gebied van verduurzaming van onze leefomgeving, van onze industrie, het bouwen van woningen, het hebben van dadelijk genoeg mensen in de zorg, ja, dan denk ik dat je gewoon een eerlijk verhaal moet houden. Op het moment dat wij dus die arbeidsmigranten niet gaan hebben, dan hebben we een aantal keuzes die we moeten maken in wat we wel en wat we niet meer kunnen doen. Wij zeggen, zorg ervoor dat als mensen hier naartoe komen, stop met zondebokpolitiek, maar zorg ervoor dat ze fatsoenlijk worden gehuisvest en een fatsoenlijk inkomen krijgen. Meneer Bakker, als het over migratie gaat, is die opt-out, die ligt natuurlijk nu weer op tafel. Mm-hmm. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is een hopeloos naïef idee, want dat die Denen dat ooit hebben kunnen creëren was omdat het aan in den beginnen was, om het maar plat te zeggen. Je kan niet halverwege de wedstrijd de spelregels veranderen. Maar als die voorspelde ruk naar rechts in het Europees parlement gaan plaatsvinden, is het alsnog een reële optie die opt-out? Nou, het Europees parlement heeft er helemaal niets over te zeggen. Ik maak weer een fout. Corrigeer me maar. Het moet bij de commissie weer zijn. Nog de Europese... Je moet ook niet bij de Europese commissie zijn. Hoeveel fouten kan ik nog maken? Nee, maar de coalitie maakt dezelfde fout. Hoe dom kun je zijn? Zit je 6 maanden met elkaar om de tafel... en dan weet je niet eens dat het niet de Europese commissie is. Het is wel een maar, want volgens mij hebben ze hem zo bedoeld. Het is een beetje een stok achter de deur als een soort waarschuw. Want er is na 10 jaar lang praten... is dat EU-asiel- en migratiepact er nu doorgekomen. En als dat niet lukt... dan wordt dat al breed in de Tweede Kamer, al voor 22 november overigens... wordt dat gezien als, ja, nu heeft de EU heel lang de tijd gehad... om het beheersbaar te maken. En als dit niet lukt, dan komt die opt-out. En zo is die ook wel uitgelegd door een aantal partijleiders van de nieuwe coalitie. Maar is het reëel, ik kijk ook naar Stefan de Vries even... is het reëel dat als we toch een ruk naar rechts gaan zien... in de uitslag van de verkiezingen... die dus aanstaande donderdag tot en met zondag plaatsvinden... dat inderdaad die opt-out... alsnog een reële optie wordt. Nee. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. En met mij vele advocaten, staatsrechtsgeleerden... parlementariërs, journalisten, analisten. Die opt-out, dat is iets uit de jaren 90. Dat hebben we met Denemarken gedaan... omdat die tegen het verdrag van Maastricht hadden gestemd. En dat was de consequentie geweest... dat Denemarken uit de Europese Unie moest. Daar schrok iedereen van. Dus toen zijn we met Denemarken om de tafel gaan zitten. Die hebben een aantal eisen op tafel gelegd... waaronder niet de euro invoeren... waaronder eigen justitiebeleid, dus ook asielbeleid... en defensiebeleid. Nou, het defensiebeleid hebben ze weggestemd 2 jaar geleden... omdat ze zagen na de oorlog met Oekraïne... dat we toch maar beter kunnen samenwerken. Maar we hebben dat gedaan als geste... naar Denemarken toe. Toen werd al gezegd, die opt-out is eens en nooit meer. Nou, in de tussentijd zijn we met veel meer lidstaten komen te zitten. Het is gewoon niet realistisch. De enige moment waarop we het zouden kunnen doen... is als er een nieuw verdrag komt. Nou, dat kan vele, vele jaren duren. En ook daar moeten de andere lidstaten je maar het gunnen, zo'n opt-out. Want het is hoogst uitzonderlijk. En wat geef je er dan voor terug? Want alles in Brussel is handjeklap, is dealen, wielen, compromissen... Het zou heel goed kunnen dat andere landen ook ineens een opt-out willen. Stel je voor dat Frankrijk zegt... oké, die opt-out voor jullie op gebied van migratie... maar dan doen wij niet meer mee met het begrotingsbeleid. Italië zegt dan ja, maar dan doen wij niet meer mee met zus. En Zweden zegt dan doen wij niet meer mee met dat. Op een gegeven moment heb je dus geen Europese Unie meer... omdat iedereen een opt-out heeft. Dus je kan ook beloven dat het chocolademelk gaat regenen. Kan je prima opnemen in het hoofdlijnenakkoord. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Het zijn sprookjes. En de partijen die vertellen dat het wel mogelijk zijn... die zijn aan het liegen. Meneer Tjahim, dat lijkt mij muziek in de oren voor u... wat u hier net hoort. Nou ja, muziek in de oren. Kijk, het is gewoon heel erg... We zijn een beetje in Nederland onze self-fulfilling... policy van het falen aan het creëren. Hè? Ik bedoel, we gaan met een heel groot akkoord met allerlei oproepen en verwijzingen richting Brussel, waarvan je eigenlijk weet dat het zo goed als kansloos is. Dat gebeurt niet alleen op het gebied van migratie, ook op het gebied van landbouw. En op het moment dat het zover is, dan kunnen we weer de zondebokpolitiek spelen, want dat is Brussel de schuldige. Overigens, ja. Denemarken heeft voor een groot gedeelte gewoon nu spijt van die opt-out. Want ze zien gewoon dat een aantal uitdagingen... het gaat om bijvoorbeeld de energietransitie en een aantal andere zorgen die ze hebben... dat ze nu in de problemen kunnen raken door diezelfde opt-out... waar nu in Nederland zo voor wordt gepleit. Dus hou het bij de feiten, hou het bij reële mogelijkheden... om te komen tot oplossingen. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld als er initiatieven komen op Europees niveau... dat je ze steunt in plaats van een aantal partijen... Eén partij in ieder geval die nu in de coalitie zit, wiens partijgenoten in Europa heel kritisch zijn geweest op bijvoorbeeld initiatieven om te komen tot een Europese migratie Maar Mohammed, toch even hoor, als ik mag. Ja, Alexander Bakker, kom erin. Jullie hebben niet dat hele asiel- en migratiepact gesteund, alleen onderdelen. En wat echt serieus de politieke discussie was, zowel bij de lidstaten als in het Europees parlement, dat het één pakket was. En dat je niet een onderdeeltje eruit zou halen, want dan zou het hele kaartenhuis instorten. Jullie waren wel bereid dat risico te nemen en na 10 jaar praten weer niks te hebben. Maar meneer Bakker, op het moment dat een aantal rechtse partijen trots op zijn dat een deel van het akkoord erin staat dat kinderen kunnen worden opgesloten, dan denk ik, waar zijn de Europese waarden? Maar daar hebben jullie niet goed onderhandeld, want jullie zaten toch aan tafel? Ja, dat klopt, maar ik ben toch als individueel lid, kan ik toch mijn eigen afweging maken. En ik vind echt, als Europa, als een waardeunie, waar we mensen respecteren, en zeker kinderen, dan ga ik me niet op de borst kloppen en dat deed een deel van rechts, omdat families, inclusief hun kinderen, opgesloten kunnen worden. Jullie wisten dat er een meerderheid was. Hadden jullie het ook gedaan, tegengestemd, als jullie wisten dat daarmee het hele kaartenhuis na 10 jaar praten, dus ook 10 jaar te weinig resultaten, waardoor er in Nederland de discussie kwam over die opt-out, hadden jullie het dan ook gedaan? Of hadden jullie dan een andere afweging gemaakt? Maar meneer Bakker, u kent mij denk ik vrij goed. Ik heb principes en ik heb meerdere keren in het Europese parlement laten zien dat als mensen, als ik rode grenzen defineer en mensen daaroverheen stappen, ik me rugrecht houd. In tegenstelling tot vele andere politici uit Nederland. Ik ga u hartelijk danken en ontzettend veel succes wensen, want aanstaande donderdag gaat het grote festijn beginnen. Mohamed Shamim, hij is de nummer 2 op de lijst van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, mevrouw Sponsel, ik kijk uw kant even op. Dit ging even natuurlijk vooral ook over migratie. Dat is toch even een andere dynamiek dan u beschreef, hè? Die knettergekke 6 maanden waar ineens er allemaal luikjes open gingen die tot voor kort potdicht zaten. Ja, klopt inderdaad. Een totaal andere discussie. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook niet heel erg met het migratieonderwerp bezighoud. Maar in landbouw hebben we juist een heel andere ontwikkeling doorgemaakt. Mag ik even, want ik wil even het hebben over, met jullie alle drie, over die rechtse partijen. Want ja, er kan een ruk naar rechts komen. Maar op rechts is er veel beweging, om het maar zo te zeggen. We zien mevrouw Meloni, die eigenlijk vanuit haar gedachten, en misschien kun je ook wel zeggen succes in Italië, dat wil uitrollen. En dus ook een soort verband misschien wel met mevrouw Le Pen aangaat. We hebben weer de clash met de AfD in Duitsland, waar mevrouw Le Pen in Frankrijk weer niks mee te maken wil hebben. Als je het even tussendoor, wat is de huidige stand van zaken eigenlijk? In alle ruzies en oorlogen op rechts. Hoe laat is het? Want het verschilt per uur zo'n beetje. Ja. Nee, inderdaad. De rechtse en extreemrechtse partijen worden natuurlijk gekenmerkt door enorm gekissebis, rollen over de vloer met elkaar. Mevrouw Meloni is op dit moment het snoepje van de week. Daar dingt iedereen eigenlijk naar haar hand, inclusief Ursula von der Leyen. Want zij wordt toch gezien als een soort succesvolle vertaling van behoorlijk populistische ideeën. Ze is natuurlijk nu regeringsleider in Italië. Zowel Marine Le Pen en Geert Wilders enerzijds als Ursula von der Leyen en de ChristenDemocraten anderzijds willen eigenlijk dat zij misschien wel bij hun groep komt. Tegelijkertijd op extreemrecht zijn er heel veel smaken. Van bruin tot donkerbruin tot neonazi. Dat ligt ook niet altijd lekker. Dus schoonmakerpartij, als je het zo kan noemen, op extreemrechts, de Partij Identiteit en Democratie, waar ook de PVV lid van is, door de AfD eruit te schoppen, omdat de kandidaat het had over SS-onderwerpen, iets te vrolijk en te optimistisch. Ik zie dat meer als politiek opportunisme. Een week voor de verkiezingen, ja, dan is het wel lekker dat je kan zeggen dat je ook nazi's eruit gooit. Ik vraag me af of de kiezers van die extreemrechtspartij daar blij mee zullen zijn. Die hadden misschien wel gehoopt op zo'n extreme aanwezigheid. Maar goed, er gebeurt heel veel op die kant. En dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er na de Europese verkiezing? De Identiteit en Democratie is één groep. Die kan aardig iets groter worden dan ze nu is. Maar je hebt ook nog de Europese Conservatieven en Hervormers. Heel grappig. Vind ik dat altijd als naam. De conservatieve en hervormers lijkt mij een tegenstelling. Zeker. Maar waar onder andere JA21 en SGP in zitten, die zouden ook wat zetels kunnen winnen. En dan heb je een behoorlijk rechtspopulistisch rechtsblok. En dan is het de vraag, worden die samen groter dan bijvoorbeeld de liberalen, Renew Europe, waar nu VVD en D66 in zitten. Eigenlijk een beetje het speeltje van Emmanuel Macron. Ja, en dan krijg je een andere machtsverhouding. De twee grootste partijen, de Sociaaldemocraten en de EVP, de ChristenDemocraten, zullen nog steeds de grootste worden. In zetels veranderen ze eigenlijk nauwelijks, althans als je afgaat op de peilingen. Maar wat gebeurt er aan de flanken? En dat is waar het dan zich de komende jaren zal gaan afspelen. Maar je beschrijft dus eigenlijk, je ook de voorspelling, je zegt eigenlijk het hart zal relatief hetzelfde blijven, maar wat er omheen gebeurt zal dan in een andere context komen te staan. Dan zul je zien, kijk, dat is de grootste verdienst van extreem rechts van het afgelopen decennium, is dat ook de conservatief rechtse partijen, dus CDA, misschien ook een beetje VVD, de taal hebben overgenomen van extreem rechtse partijen. Dus dat is eigenlijk al, dat is volledig door elkaar heen verweven. En daar moet je als kiezer heel goed lezen wie waar eigenlijk voor staat. Mevrouw Ponsel, het is natuurlijk wel interessant. Hè? Als je natuurlijk, LTO is natuurlijk van oudsher was dat verbonden met het CDA. Gewoon historisch gezien. Mm-hmm. Nu hebben we BBB, die veel groter is dan het CDA. Met wie doet u eigenlijk het makkelijk zaken als het om de boerenbelangen gaat? Nou, als LTO zijn wij politiek kleurenblind. Dus het maakt ons niet heel erg veel uit wie er aan het roeien zit. Wij kijken natuurlijk ook wel naar de... Ik ga je toch even een beetje flauwen. Dat maakt natuurlijk wel uit. Want de hele achterban op zijn achterpoten komen staan. Het is een totale reshuffle gekomen van belangenbehartigers. Mensen die wel mochten meepraten en niet mochten meepraten. Dus dat is cruciaal voor u. Natuurlijk. Bij bepaalde partijen praat je een andere manier mee. Omdat je daar meer gereflecteerd ziet van jouw eigen programma. Dat is natuurlijk wel logisch. Maar in principe zijn wij politiek kleurenblind. Wij kijken natuurlijk ook wel naar Europa. Wij zien natuurlijk ook die ruk naar rechts. Ja. Wij zien natuurlijk ook daar de versplintering van ECR en ID. Want als je die zetels samen optelt, dan samen met alle andere geclassificeerd als rechts- of extreemrechtse partijen die niet in de partijen zitten. Even daar kom bij u terug, want Steven de Vries, want als je op BBB stemt, bij welke Europese fractie kan dat dan eindigen? Ja, dat weten we pas op de ochtend van 10 juni of nog later. In theorie zouden ze zich willen aansluiten bij de EVP, ja. Maar daar moet CDA over meebeslissen. De Christendemocratische fractie. Ja. En ik weet niet of CDA heel erg blij is als de BBB in dezelfde groep komt. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Hoog binnen de EVP wel eens de woorden letterlijk gehoord. NSC en BBB, die horen overduidelijk bij onze club. Okay. Toch wel. Ja. Nou, we zullen het zien. Dit is echt een beetje aannemelijk. Dat wordt bij verkiezingen ook verschillen uitvergroot. Want het lijkt me natuurlijk wel belangrijk. Ik bedoel, als je dan, het is natuurlijk heel belangrijk als kiezer lijkt me te weten waar je stem dan eindigt in welke Europese fractie. Ja, in principe een stem op CDA, BBB of NSC is dezelfde partij. Maar goed, het ook weer niet helemaal. Nou ja, dat zullen we... In die Europese fracties is geen fractiediscipline. Want we hadden het net al even aan het begin over VVD en D66... die in de liberalen zitten. Nou, die stemmen echt niet over elk onderwerp hetzelfde. Nee, en dat maar hoeft wel 90%. Dus nou, het verschilt. Ongeveer, op accenten en op sommige punten stemmen ze op bij abonnementen... om het een beetje technisch te maken. Dan gaat het echt over de inhoud... naar links of een tikje naar rechts. Maar deelt u de analyse van meneer de Vries, die eigenlijk dus zegt, ja, er gaat dus wel wat veranderen. Dus aan de flanken zullen we allerlei, naar die verrechtsing, zou maar zeggen, zien. Maar het centrale machtsblok van die drie grote partijen zal hetzelfde blijven. Nou, in ieder geval die twee. En dan is het de vraag wat er met de liberalen gaat gebeuren. Die liberalen gaan om die reden denk ik ook niet de VVD eruit gooien, want ze hebben echt alle zetels heel hard nodig. Ja. En dan zullen we gaan zien ook wat er op rechts gaat gebeuren. En het is dus heel belangrijk wat Meloni gaat doen, want daar kijkt iedereen in Brussel echt naar. Daar kijkt iedereen nu naar, hè? Ja. Heel spannend. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere BNN Nieuwsradio. Judith Sponselee, zij is hoofd van het LTO-hoofdkantoor in Brussel. En we hoorden net ook de stem van Alexander Bakker. Hij is EU-correspondent namens de Telegraaf. En wij kijken natuurlijk vooruit naar aanstaande donderdag en de dagen die daarna weer komen. Want aanstaande zondag krijgen we pas de uitslag van die verkiezingen in Europa. En we willen vooral weten hoe staat het met de verhoudingen het akkoord en Brussel. Tot zometeen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met voormalig wielrenner Tom Dumoulin. Hij won 2 Olympische medailles, 2 wereldtitels en meerdere etappes in alle 3 de grote rondes. Met Nando Boers maakte hij het boek Op Gevoel. Mijn carrière, dat boek is dicht, maar het levensboek is net geopend. Een openhartig zelfportret en een liefdesverklaring aan het wielrennen in 1. In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1... in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Tom Dumoulin. Wie luistert, weet meer. Ster. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Ruitschade 's avonds? We zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens 4 gijzelaars die in de Gazastrook werden vastgehouden door Hamas zijn overleden. Het zijn 3 mannen van boven de 80 jaar. Het 4e slachtoffer is een jongere man. Volgens het leger kwamen ze om in Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook. De doodsoorzaak is niet bekend. Er zouden nu nog ongeveer 130 mensen door Hamas worden vastgehouden. Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie gaat hoe dan ook door met zijn voornemen om 4 onderzeeboten te bestellen bij het Franse Naval. Als de Kamer volgende week een motie aanneemt om een definitief besluit uit te stellen, dan gaat hij die niet uitvoeren. Dat zei hij in een debat over de mogelijke aanschaf van nieuwe onderzeeboten bij het Franse staatsbedrijf. Met de deal is 4 tot 6 miljard euro gemoeid. Op zich is er een meerderheid voor de deal. Maar er bestaat een kans dat de Kamer toch om uitstel gaat vragen. China is ontstemd over de route die het Nederlandse marineschip Zijner Majesteit Tromp afgelopen week heeft gekozen door de straat van Taiwan. Nederland zegt dat het zich heeft gehouden aan het internationaal recht, wat een vrije doorvaart mogelijk maakt. China zegt dat de soevereiniteit en de veiligheid van het land in gevaar zijn gebracht door de Nederlandse actie. Door de straat van Taiwan varen ligt gevoelig, want China claimt die. Bovendien ziet het Taiwan als een afvallige provincie. In Parijs zijn 3 mannen opgepakt vanwege de vondst van lege lijkkisten aan de voet van de Eiffeltoren. Afgelopen weekend werden daar 5 lege kisten gevonden, bedekt met Franse vlaggen en met teksten als Franse soldaten uit Oekraïne. Franse inlichtingendiensten denken dat Rusland achter de actie zit, schrijft Le Monde. De 3 verdachten komen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, af en toe wat lichte regen. Morgen wisselvallig met een paar buien, maar ook droge perioden met zon. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A27 vanuit Gorkum naar Breda is dicht bij het knooppunt Hooipolder. Daar zijn ze bezig met bergingswerk. Omrijden kan vanaf Gorkum via Dordrecht over de A15 en de A16. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Wat hebben Georgina Vrubaan? 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen. Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel met knikkers in Politiek Den Haag. Met de vuist op tafel of met de pet in de hand? Het aankomend kabinet klopt met een flinke wensenlijst in Brussel aan. Het hoofdlijnakkoord Hoop, Lef en Trots vereist namelijk een hoop welwillendheid van de EU. Hoe haalbaar zijn die plannen? Dat bespreek ik met mijn gasten van de avond. En we kijken natuurlijk ook vooruit naar aanstaande donderdag tot en met zondag, moet ik zeggen. Want zondag weten we het, de uitslag van de Europese verkiezingen. En onze 3 gewaardeerde gasten zijn niemand minder dan Stefan de Vries, Europa-verslag verslaggever voor onder andere BNN Nieuwsradio. Judith Sponsenlee, zij is hoofd van het LTO-hoofdkantoor, lobbyhoofdkantoor, zeg ik maar even, standplaats te Brussel. En Alexander Bakker, EU-correspondent, eveneens standplaats Brussel. En daar zit hij namens de Telegraaf. Ja, even over dat met die vuist op tafel slaan. Dat was een slogan die we veel hoorden na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Met de vuist op tafel slaan, durf nou eens te zeggen, we willen het anders in Brussel. Dat is heel belangrijk voor het hoofdlijnenakkoord, want er zitten wat variabelen in en die moeten toch echt gerealiseerd gaan worden daar in Brussel. Laten we eerst even luisteren naar wat ze 2 weken Caroline van der Plas, de partijleider van de BBB, in Buitenhof daarover zei. Ik denk dat wij, en dan kom je weer met de vuist op tafel, hè, waarvan iedereen zegt, je kunt niet zomaar met de vuist op tafel slaan in Brussel. Maar ik denk dat dat gewoon in het verleden gewoon te weinig is gebeurd. Ja, en dat was 2 weken geleden. En een week geleden ging mevrouw van der Plas een kijkje nemen in Brussel. En ze hoopte de gevolgen van de mestcrisis te bespreken met de eurocommissaris van Milieu. Maar het werd dienstplaatsvervanger. Dat is ook al best pijnlijk. Maar na afloop klonk haar boodschap beduidend anders dan in het programma Buitenhof. Nou, vooral dat je ook heel veel moet investeren in relaties. Kijk, heel veel mensen hebben het idee dat wij hier naartoe gingen van vuist op tafel, geef onze derogatie terug nu. Maar ik snap natuurlijk ook wel dat het allemaal niet zo werkt. Ja. Meneer de Vries, aan welke moeten we meer aanstoot nemen? Aan de eerste opmerking om met de vuist richting Brussel te gaan? Het of is de realisatie? Allebei tenen krommend. Je kan toch niet op deze manier politiek bedrijven? Je bent gewoon keihard aan het liegen. Je schetst iets voor wat absoluut niet mogelijk is. Je weet dat. Een week later ga je even op opfriscursus in Brussel. En dan kom je met iets heel anders terug. Het is ook heel vreemd, het idee van een vuist op tafel. Want die tafel, die is ook haar eigen tafel. Die is een Nederlandse tafel. Die is een Europese tafel. We zitten daar met z'n alle bij elkaar. Alle regels, ideeën, wetten, noem het maar op, die uit Brussel tussen aanhalingstekens komen. Die komen niet uit een soort van UFO die boven ons zweeft. Die komen ook door Haagse ambtenaren, Nederlandse politici. Dus het is totale lariekoek. Ja, en toch hebben we ook in het eerste half uur, laten we wel wezen, volgens mij mevrouw van der Plas, veel hoon over zich heen gekregen over de aankondiging. En nog meer hoon toen ze er zei, zo werkt het dus niet in Brussel. Maar wacht even, ik kom zo bij u. We hebben het eerste half uur ook van mevrouw Sponsenlee van LTO gehoord, dat ze daar bij LTO, standplaats de Brussel, Public Affairs, een krankzinnig half jaar hebben meegemaakt. Dingen waarvan ze dachten dat gaat nooit lukken, blijken in beweging te komen. Dus mevrouw Sponsenlee, bestaat uw realiteit naast die van meneer de Vries? Ja, zeker. En als je kijkt naar de reflectie van Van der Plas, gaf ze zelf ook al aan dat het niet zomaar is dat je 1 keer met de vuist op tafel slaat en Brussel meebeweegt in de laatste. Je moet meerdere keren slaan. Ja, en nee, in ieder geval niet in haar laatste interview. Maar het is wel proactief als overheid naar Brussel toe gaan met een boodschap vanuit de overheid, met verwachtingen, het gesprek aangaan. Ja. En dan is het straks aan de minister van Landbouw in ons geval om terug naar Brussel te gaan en die verwachtingen te concretiseren. Ja. En zo zien wij dat ook. Maar dan ga ik u de concrete vraag stellen. Welke van de punten, en laten we als toespitsen even op de LTO interessante passage in het akkoord, hoofdlijnenakkoord. Welke variabelen die daarin staan, laat ik je opt-out, van de migratie laat ik even buiten beschouwen. Daar hebben we het eerste half uur over gehad. Maar als we kijken, als het gaat over natuurherstel, CO2, mestderogatie, waar we nu tot nu toe tegen een muur aan zijn gelopen in Brussel, denkt u, daar gaat nu gewoon ruimte ontstaan? Mogelijk bijvoorbeeld de herziening van de nitraatrichtlijn. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de SUR. Herziening betekent dat de eisen omlaag geschroefd worden volgens u? Mogelijk. Ja, of de richtlijn wordt in ieder geval aangepast. In ieder geval daar hebben we een hoop voor. Het is natuurlijk een gedateerde richtlijn. Waar best wel een brede consensus in ieder geval in agrarisch Brussel bestaat dat die herzien mag worden. En als je dan ook kijkt wat er de afgelopen 6 maanden is gebeurd met richtlijnen zoals die over de Sustainable Use Regulation, over de regulering van gewasbeschermingsmiddelen. Dat ging heel snel, we moeten de luisteraar even erbij houden. Ja, de regulering van gewasbeschermingsmiddelen. Dat was ook een richtlijn die uitgerold werd in de afgelopen 5 jaar onder mandaat van von der Leyen. Die is in de afgelopen 6 maanden ook van tafel gehaald. Niet omdat we tegen die regulering daarvan zijn. Maar u heeft het nu over afspraken die met consensus en vergaderen veranderd worden. Dat is iets anders dat zeker. Nederland ten opzichte van die andere 27 lidstaten uitzondering krijgt. Waar we trouwens op natuur en milieu en de boerenlandschap al heel veel gehad hebben de afgelopen jaren, toch? Ja, zeker. Zeker. Dus als het specifiek gaat, als we naar het hoofdlijnakkoord krijgen, waar Nederland gaat, al dan niet met een vuist, dan wel met een uitgestoken hand naar Brussel, waar is het reëel om te verwachten dat wij weer een uitzondering erg gaan krijgen? Nou, dat ligt natuurlijk ook aan de inrichting van het hoofdlijnakkoord zelf. En hoe ze dat gaan concretiseren. Ja, maar hier neem ik geen genoeg bij. Je moet iets concreter van me worden. U bent daar de hele dag, bent u niks anders aan doen dan kijken waar ruimte zit, contacten aan het leggen en het lobbyen. Dus u moet dat beter weten dan ik. Ja, maar het begint natuurlijk altijd met een gesprek. En als die voert u de hele dag daar. Ja, klopt. Nou, en wat komt eruit? Wat is de balans? Nou ja, als we bijvoorbeeld dan heel concreet kijken naar de situatie in het mestbeleid. Als we kijken naar de situatie in Nederland. En dat mogen we echt een acute crisissituatie noemen. We vragen niet om een uitzondering tot bijvoorbeeld 2030. We vragen tot een tijdelijke uitzondering tot 2027. Om in ieder geval de tijd te kunnen overbruggen. Maar... En ik denk dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het aandragen van de inhoudelijke onderbouwingen. En als we die niet hebben, dan gaan we het sowieso niet bewerkstelligen. Dus ik denk dat het daar begint. Ja, u heeft het over een acute mestcrisis. Maar die crisis is al 10, 15 jaar geleden aangekondigd. Begonnen omdat Nederland op dat moment al de uitzondering kreeg met de onderhandelingsresultaat voor Nederland. Oké, jullie krijgen 10 jaar uitstel tot 2025. Mm-hmm. Maar dan is het ook echt klaar. En nu is het klaar. En dan moeten we nog een keer een uitzondering krijgen. Op een gegeven moment stopt het gewoon. Want waarom zou Nederland een uitzondering krijgen en de rest van Europa? Even aan de andere kant, Alexander Bakker. Ja, naar die afbouw die we nu krijgen op die uitzondering. Want zo ingewikkeld is het. Ja. Sorry. Afbouw op de uitzondering gaat u door. De afbouw op de uitzondering. Dat heeft ook, daar is ook een onderhandeling aan vast te gaan. En ik denk dat daar Van der Plassen ook wel een beetje op doelt. Dat die onderhandelingen zijn toen niet goed gegaan. Er is toen ook het een en ander beloofd. Dat heeft Nederland niet waargemaakt. En je zult dus echt nu met een hele goede onderbouwing moeten komen. En ik denk dat er dan echt wel weer met Brussel valt te praten. En het is gewoon ook toch wel heel belangrijk, politiek belangrijk. Wie wordt straks de eurocommissaris van Milieu? Ja, ja. En dat gaat ook, kan ook weer zomaar verschil maken. Ik ga jullie onderbreken. Wij gaan namelijk nu, en hangt wel aan de telefoon, met te praten met de lijsttrekker van het CDA, Tom Berendsen even. En zoals dat nu gebruikt in dit programma, bereiden we dat interview nu even live hiervoor. Meneer Bakker, welke venijnige vraag heeft u in de binnenzak zitten? Ja, nou, ik ben toch wel benieuwd. We gaan toch weer Europese politiek. Er is de Europese Volkspartij, dat noemen we vaak de fractie van de Europese Christen-Democraten. En daar is een vice-fractievoorzitter nu van het CDA, Jeroen Leenaars. En hij is de nummer 3. En ik ben toch wel benieuwd. Ja, het gaat nog spannend worden of die derde zetel er komt. Ja, en hoe zit dat dan straks met de macht van het CDA binnen die EVP? Wie wordt het dan? Oké, ik heb mevrouw Sponsley, wat heeft u in de binnenzak? Wat is het belangrijkste voor u om te weten van het CDA? Nou, we hebben de afgelopen 5 jaar erg veel support gekregen van Annie Schreyer-Pierik. Ja. In de commissie Aar heeft zich heel erg wereldberoemd in de agrarische wereld. Tuurlijk. Heeft zich enorm bezig gehouden met landbouwonderwerpen. Kunnen wij ook in de komende 2 jaar, als we 2 zetels krijgen voor het CDA, zoals nu voorspeld, weer eenzelfde zichtbaarheid van het CDA verwachten op agrarische dossiers? Zo. En meneer De Vries, een slotakkoord voor u. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Tom Berendsen het gaat zien als hij moet gaan samenwerken met de partij die al zijn zetels heeft geroofd de afgelopen jaren, de BBB, in dezelfde groep. Want volgens mij gaat dat niet helemaal lekker en kunnen die twee niet echt met elkaar door één deur. We gaan hem nu live in de uitzending. Tom Berendsen, welkom, goedenavond. Goedenavond. Ja, zit u er een beetje goed geluimd bij? Want ik mag u beginnen te feliciteren. Ik zag u gisteren op allerlei foto's op social media in een NAC-shirtje rondlopen. Dus u zult een bewogen weekend erop hebben zitten. Ja, het eerste succes van deze week is binnen, ja. Maar ja. NAC zit hier zo in het DNA van de regio, op scholen, wijken, jong en oud, dat ik daar ook mee besmet ben. Dus ik had een ochtendje verlof gevraagd aan Henry Bontebal en dat heb ik gekregen. Dus daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Fijn dat u bij ons bent. Ja, u heeft de vragen gehoord. Zullen we eens even langslopen? Laten we beginnen met de vraag van Alexander Bakker eigenlijk. Die zegt, ja, u heeft hier nu een probleem dat u die ontzettend impactvolle, belanghebbende nummer 3 van u, die zou wel eens van het bootje kunnen vallen met te weinig stemmen. Hoe gaat u dat probleem oplossen? Ja, met te weinig stemmen valt iedere goede CDA uit het bootje. Ja, maar dit is wel bijzonder, hè, de vicevoorzitter. Nee, ja, maar zeker. Maar dat geldt ook hetzelfde voor de vraag van de mevrouw. Oh, dan valt hij even weg. Dat is jammer. Ja. Je hebt altijd bij moeilijke vragen, want er valt ineens een onderdeel van is die allerlei telefoontjes plegen. Of dat ze alsjeblieft mee willen doen. Meneer Berendsen, ik moet u even onderbreken. Ja, meneer Berendsen, ik onderbreek u even. Dat was namelijk omdat we een stukje van uw verhaal was u even uit de lucht. Dus of u even een klutje rewind en dan opnieuw het antwoord. Komt u aan. Gaat uw gang. Nu hoort u hem helemaal niet meer, volgens mij, hè? Ja, ik hoor u weer. Ja, gaat uw gang. Nee, waar raakt u een stukje, was u even uit de lucht. Dus of u het antwoord even wil herhalen. Ja. Nou, dan zal ik het kort houden. Ik snap dat men heel graag de hele goede nummer 3 Jeroen Leenaars in het parlement wil hebben. Onze nummer 4 is een uitstekende landbouwwoordvoerder. Willen we graag in het parlement. Maar de vragen die nu gesteld worden over goede CDA-europarlementariërs, ja, dat is hetzelfde als een kabinet waar het CDA geen onderdeel van is, die ook allerlei telefoontjes plegen naar goede CDA'ers, of dat ze alsjeblieft mee willen besturen of een ministerspost willen innemen. Dus ja, als wij goede mensen van het CDA op die plekken willen hebben, dan zou ik vooral zeggen, stem erop. Ja, dat begrijp ik. Maar stelt u zich nou toch voor, het is natuurlijk toch wel een risico dat als je onverhoopt dan toch op 2 zetels komt, dat je ook je vicevoorzittersplek kwijt bent. Heeft u de rekening gehouden met dat scenario en hoe gaat u daarmee om? Ja, wij houden altijd rekening met ieder scenario. Maar ik heb op dit moment alle vertrouwen in dat Jeroen Leenaars gewoon in het Europees parlement komt. En dan inderdaad die hele belangrijke positie houdt. Daarvoor was het de positie van Esther de Lange. En die heeft Jeroen Leenaars overgenomen. Daarvoor was het de positie van Corien Wortman. En die heeft Esther de Lange overgenomen. En daarvoor was het de positie van Ria Oomen. En die heeft Corien Wortman overgenomen. Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Maar nog een andere naam dan misschien heel kort. Bobke Hoekstra. Keert hij terug als eurocommissaris? Ja, daar ga ik als Europarlementariër niet over. Ik ben zeer blij om te zien het verschil tussen commissaris Timmermans en commissaris Hoekstra. Ik denk dat Hoekstra echt een aantal goede veranderingen heeft ingezet. Maar het is uiteindelijk aan het kabinet om een eurocommissaris voor te dragen. En wat mij betreft is Hoekstra een hele geschikte keuze. Maar wacht even, iets specifieker. Is Hoekstra echt uw eerste keuze? Ja, maar ik hoef geen keuzes te maken. Maar toch is het interessant om van de lijsttrekker van het CDA te weten dat als u in die gelegenheid komt dat u weer een commissaris mag leveren, dat u nu live op de radio zegt, dan is Hoekstra onze nummer 1 keuze. Ja, ik zou Hoekstra graag terugzien, ja. Oké, maar wat wordt dan de uitruil? Wat wordt de uitruil met het kabinet? Ja, maar dan vraagt u iets aan een Europarlementariër die daar helemaal niet in Den Haag zit om dingen uit te ruilen. Dus dan vraagt u het echt aan de verkeerde. De lijsttrekkers en fractievoorzitters die hebben elke dag contact met Den Haag. Ja, ik heb veel contact met Den Haag. Maar dit is iets waar het CDA op dit moment ook niet voor aan tafel zit. Het is echt aan het kabinet. Dus ik zie Hoekstra graag terugkeren. Het punt wat net hier ook besproken was, en we gaan zo direct ook praten met de heer Smit, en dat is de lijsttrekker van de Boerburgerbeweging is. Die gaan we dezelfde vraag nu stellen als die ik nu aan u ga stellen is. Is het logisch, qua familie en verwantschap, dat de BBB bij jullie in de Europese fractie komt? Ja, het eerlijke antwoord is daar dat deze vraag is mij een half jaar geleden ook gesteld. En toen heb ik steeds gezegd, ik zie meer overeenkomsten dan verschillen met die partijen. Wij zitten daar constructief in. Ja, wij zitten er nog steeds constructief in. Alleen als ik de afgelopen weken en maanden zie hoe BBB aanschurkt tegen de PVV. En ook in de campagne nu allerlei anti-Europese taal bezigt. Dan vergt dat echt een goed gesprek. Omdat voor ons is het wel belangrijk dat als wij een positief advies moeten geven over een partij die toetreedt tot de EVP, dat we wel het gevoel hebben, trekken we aan dezelfde kant van het koord. Ja. En ik begrijp dat u van de BBB het een en ander wil horen voordat u een positief advies kunt geven. Ja. Ja, en wat wilt u dan specifiek van de BBB horen? Nou, wat ik van de BBB wil horen is of dat ze er constructief in zitten. En dat betekent dat het allemaal campagnetaal was. Ja, of dat het geen campagnetaal was. Ja, en dan denk ik dat het gesprek ook gaat over, zijn er dan geen andere fracties waar je misschien beter op je plek bent dan binnen de EVP? Ja. Ik kijk de tafel naar rond. Mevrouw Sponsenleven, we hebben uw vraag niet beantwoord. Kunt u nog even kort zeggen wat uw belangrijkste punt is? Voor de Berendsen? Inderdaad dat wij inderdaad een goede samenwerking gehad met Annie Schreijer-Pierik. En dat wij natuurlijk erg veel belang hechten aan een sterke agrarische stem. En ik ben eigenlijk benieuwd wat de nummer 1 of nummer 2 of wellicht de nummer 3 van het CDA zitting gaat nemen in een relevante agri- of envi-commissie. Meneer Berendsen? Nou, wat ons betreft neemt onze nummer 4, Willemien Koning, zitting in de landbouwcommissie. Dus als de agrarische sector een stevige stem wil in het Europese parlement, dan lijkt me verstandig om op haar te stemmen. Bij deze. Ik ga hartelijk danken Tom Berendsen, die ongetwijfeld hier doorgaat met zijn volgende campagneactiviteit, de lijsttrekker voor het CDA. Veel succes de komende dagen. Jullie succes met de uiteinden. Dankjewel. Fijne avond. Dankjewel. Ja, zoals gezegd, we praten ook met de heer Smit van de Boer-Burgerbeweging, die we natuurlijk dezelfde vraag gaan voorleggen. Meneer Bakker, even, is dat nou ook campagne van dat Berendsen zegt, Nou, de BBB moet wel duidelijk maken dat ze er constructief in zitten. Of is het toch... Ja, ik denk dat het wel een beetje campagne is. Er wordt natuurlijk ook wel echt gevochten om de stem van het platteland. Zowel CDA als BBB hebben daar een gezamenlijke doelgroep, zou je kunnen zeggen. Wat wel opvalt, als je kijkt naar de toon van de BBB... dan zouden ze wat meer misschien in de fractie van de Europese conservatieven en hervormers passen. Maar let wel, ook binnen de Europese Volkspartij wordt soms wel eens gezegd dat het CDA een beetje links is. En dat moet je zo zien. Kijk maar bijvoorbeeld naar CSU in Beieren. Een hele belangrijke stem ook binnen de Europese Volkspartij. Ja, die zijn echt weer veel rechtser dan een zusterpartij van CDU bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe wordt er eigenlijk überhaupt wordt Nederland gepercipieerd daar in Brussel? Want kijk, je kan zeggen, op een gegeven moment komt die uitslag, die 37 zetels voor de PVV. Nou, dat was een schok. Ja. Al dan niet vanuit blijdschap, al dan wel vanuit teleurstelling. Maar het was een onverwacht harde knal. Veel gedoe, discussie, zat de rechtsstaat op de helling. En toen kwam dat hoofdlijnenakkoord. En ik zeg het maar een beetje op eigen titel, maar je voelde toch iets van een soort kalmte weer. Van oké, dit akkoord, staan niet hele gekke dingen in. Nou, dat wordt in Europa niet zo gezien. Nou, daar wil ik natuurlijk naartoe. Het is natuurlijk wel toch een breuk met Nederland, een van de oprichters van de Europese Unie. Soms een lastige partner in Europa, maar altijd een hele constructieve en een hele belangrijke. Het is de vijfde economie van Europa. Het heeft heel veel invloed als je het afmeet naar het aantal inwoners dat we hebben. 18 miljoen op 450 miljoen. Nederlanders onderschatten denk ik vaak het belang van Nederland in Europa en in Brussel. De vijfde economie, hè? De vijfde economie. En een van de voorlopers ook op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld de technologie. Helaas ook op het gebied van vervuiling. Maar desalniettemin een heel belangrijke plek in Europa. Maar schrikken ze er dan van dat ze denken... wat er nu in Nederland gebeurt, gaat ook bij ons gebeuren? Of zeggen ze, er is iets specifiek in Nederland... wat iets heel vreemds aan de hand? Ik denk iets van allebei. Toch wel. Ik denk dat er heel veel onbegrip is... of dat mensen het simpelweg niet begrijpen wat hier nou eigenlijk speelt. En hoe vinden ze dan de oplossing nu? Dus dat die partijleiders, dus ook een Wilders, in de Kamer blijft... dat we een topambtenaar hebben? Onmogelijk uit te leggen. Ik heb zoveel telefoontjes en sms'jes gehad... van bevriende collega's in het buitenland. Die zeiden, hoe de fuck is Dick Schoof? Ze vinden het echt heel erg lastig. Ja. Want er zijn zelfs nu nog media die zijn eigenlijk vol... op het BBB-verhaal bezig. Want die dacht van, ja, maar dat was toch... die hebben toch net met de boerenprotesten. Ja. En dan bij de volgende verkiezing gaan we weer de andere kant op. Ja. En dat vinden mensen heel moeilijk te begrijpen in andere landen... waar vaak dat landschap toch wat saai is. Ze zijn nog bezig de vorige revolutie eigenlijk te analyseren. Maar het slaat wel over. Want bijvoorbeeld in Ierland is nu ook een soort BBB die meedoet... die waarschijnlijk meer zetels gaat halen dan de BBB in Nederland... in het Europees parlement, afgaand op de peilingen. Dus je ziet wel dat dat ook in andere landen overslaat. En daar wordt er ook wel met belangstelling gekeken naar Nederland. Inderdaad, van ja, dit zou ook wel eens bij ons kunnen gebeuren. In Denemarken was er al direct wat meer aandacht... in de nationale politiek voor de boeren. Dus wat dat betreft een beetje gidsland. Ja. Wat Judith, jij als opperlobbyist namens LTO... je moet ook de hele tijd uitleggen, vooral natuurlijk met partijen als de BBB... die natuurlijk in jouw sector zitten. Hoe voel jij dat Nederland op dit moment gepercipieerd wordt daar? Zeker. Nou, zeker in de agrarische wereld in Brussel wordt er gekeken naar de boer-burgerbeweging en ook overal gekopieerd. Dat zien we in Ierland, zien we ook in bijvoorbeeld Portugal. Zie je ook eenzelfde slag. De verwachtingen worden ook direct geschept natuurlijk dat dit een enorm positieve impact gaat hebben op de landbouw. Veel mensen vragen natuurlijk ook naar het hoofdlijnakkoord. En het belangrijkste gaat uiteindelijk zijn hoe die ingevuld gaat worden. Iedereen ziet het als echt pro-agrarische doelstellingen. En er wordt natuurlijk ook automatisch naar ons gekeken... naar onze positie in Brussel, hoe dat ingevuld gaan worden. En wat wij dan persoonlijk natuurlijk verwachten ook als organisatie. In die zin wordt eigenlijk het als positief ervaren... omdat het gewoon revoluties richting de boerensector zijn. Zeker. Dus is ook gunstig voor jullie, hoor ik je goed zeggen. Ja. Zoals ik al zei, het ligt natuurlijk ook heel erg aan de invulling. Maar er wordt wel heel erg naar ons gekeken nu als een land of een organisatie die een land vertegenwoordigt waar een boerenpartij in de coalitie zit. Ja, het is natuurlijk ook een mooi voorbeeld dat cliëntelisme heel goed werkt. Hè? Dat een hele kleine groep door op de tafel met de vuist te slaan... toch zijn zin krijgt. Want relatief, we moeten het gewoon zeggen... landbouw is niet zo belangrijk in de economie. Het is een heel klein percentage van BBP. Het is wel meer dan een paar banen en bedrijven. Het is een groep die bovenmatig veel macht heeft... en waar bovenmatig veel naar geluisterd wordt. Dus cliëntelisme, je ziet het ook in het hoofdlijnakkoord... werkt dus kennelijk in de politiek. Maar het is ook identiteit, hoor. Want als ik zie ook wat er met de vissers gebeurt. Ik vind dat echt vreselijk om te zien dat de ene kotte na de andere kotte verdwijnt. Nou, dat is een hele kleine groep, hè? Er verdwijnen meer boekhandels dan vissers. Ik ga, een stukje Nederlandse identiteit. Jullie zitten al vol met mijn voorbeschouwing, want we gaan namelijk richting ons laatste interview, wat we hier dus weer live gaan voorbereiden. We hebben het eigenlijk al een beetje over zijn partij, al geruime tijd. Namelijk, zijn naam is Sander Smit, de lijsttrekker van die BBB. Meneer Smit, u mag nog even niet in de uitzending komen, want we gaan het eerst even over u hebben. Het lijkt me überhaupt, dat is een vraag die ik hem zo direct wil gaan stellen, toch ingewikkeld, dat is dus iemand, een partij waar één iemand zo het gezicht is, Caroline van der Plas. Ik denk dat niet flauw bedoeld, maar het heeft niet met Sander Smit persoonlijk te maken, maar ik denk niet veel mensen in Nederland weten wie Sander Smit is. Nee, maar ik denk dat dat voor de, helaas voor de meeste lijsttrekkers geldt van de Europese politieke partij. Mevrouw Sponselee, wat is uw belangrijke punt zo direct? Nou, ik ben eigenlijk al benieuwd naar Sanders reactie op de heer De Vries over het cliëntelisme. Want ik zie het als een veel breder aanbod vanuit de boer-burgerbeweging. Een breder stukje verbinding en ook een stukje geopolitiek belang. Dus ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar zijn reflectie op de opmerkingen van de heer De Vries. Dat noteren we. Meneer Bakker? Ja, ik ben toch een beetje benieuwd. Ik was erbij toen Caroline van der Plas de eerste dag had in Den Haag. Die kwam aan op een trekker. Ja. Ik ben nu benieuwd of we dit straks ook in Straatsburg krijgen te zien met Sander die dan op een trekker aankomt. Nou, hoog tijd om erbij te halen. Meneer Smit, Sander Smit, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. Heel fijn. Nou, laten we de vraag maar even behandelen meteen. Hè? Hoe wordt uw entree daar in Brussel? Ook op een trekker? Dat zou zomaar kunnen. In elk geval wordt het zeer origineel. Oh, dus dit klinkt als een uitgewerkt plan, volgens mij al. Ja, we sparren daarover. Dus, Heel goed. Het puntje wat eerder deze uitzending langskwam is in welke fractie jullie nou het best thuis horen. Dat vroegen we net ook aan Tom Berends. Heeft u dat meegeluisterd toevallig? Nog niet. Nee. Ik ben de hele dag in de Achterhoek en in Twente op werkbezoeken geweest in Oost-Nederland. Ja, dus, als ik het kort samenvat, zei Tom Berends, ja, natuurlijk, we hebben best meer overeenkomsten dan verschillen met die BBB. Maar ze hadden toch wel wat moeite met jullie wat populistische campagnetaal. Dus er moest wel een goed gesprek plaatsvinden voordat jullie bij hun in die fractie kunnen. Wat vindt u van dit niet al te warme onthaal? Het is een campagnetijd. Dus in die zin interpreteer ik dat ook op die manier. Ik krijg van alle kanten van de fractietop van dezelfde EVP allemaal vragen wanneer een en ander geregeld kan worden. Want zoals Judith net terecht aangaf, BBB is natuurlijk een uitdrukking van een veel bredere politieke ontwikkeling. Niet alleen op het Europese platteland, maar ook in de Europese politiek. Hè. Eigenlijk de verwaarlozing van niet alleen boeren, maar ook platteland en een groot deel van de bevolking. Door de voormalige volkspartijen. En in die zin zijn er ook andere partijen die nog wel een redelijke slagkracht hebben. Die er natuurlijk veel aan gelegen is om samen te werken in een grote Europese fractie. Met een partij als BBB. Om te laten zien dat zij ook wel het belang van landbouw, ook plattelandsgebieden, maar ook andere zorgen waarvoor wij staan. Het mislukte migratiebeleid is een van onze speerpunten. Naast landbouw en naast die doorgeschoten Green Deal. Die bij te stellen naar een real deal. Ik begrijp dat het CDA zich daar... de partij van meneer Berends daar moeite mee heeft. Dat is natuurlijk een hele koerswijziging ten opzichte van de linksgroene afslag die ze daar genomen hebben. En heeft u ook nog even het venijnige uithaaltje van meneer De Vries meegekregen? Die heeft u dat heb ik goed meegekregen. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Cliëntelisme is echt dat is een verwijt dat kant nog wel raakt. Dus ik denk dat het veel breder is. Dan mag u ook een 64 pagina's tellende verkiezingsprogramma nog eens doornemen. Wij hebben inderdaad, zoals mevrouw Sponselee terecht aanduidde, een zeer geopolitieke benadering van voedselzekerheid, maar ook van defensiesamenwerking, ook van de aanpak van het mislukte migratiebeleid. Hè. Wij willen de externaliseren, dus verplaatsing van asielprocedures en opvang naar veilige derde landen buiten de Europese Unie. We hebben het totaalpakket. In die zin is BBB denk ik ook wel de onderschatte factor deze Europese verkiezingen. Meneer Smit, en nog even iets anders even. In deze uitzending hebben we ook twee fragmenten van uw partijleider, van mevrouw van der Plas, laten horen. Die twee weken geleden bij Buitenhof roept met de vuist op tafel. En na afgelopen week terug te zijn gekomen uit Brussel, kwam ze zelf ook tot de conclusie dat het zo niet werkt in Brussel. En de gebalde vuist is ingeruild voor een open hand, zou ik maar zeggen. Een open armen, zou ik maar zeggen. Welke partijlijn hanteert u, denkt u zo direct? We hebben nu weer over de beeldvorming. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Het een had betrekking op de opstelling die als Nederlandse regering moet hebben in sommige cruciale dossiers. Net werd het dossier van de pulsvisserij door de Bakker al even genoemd. Terecht, dat is echt een schandvlek op de Europese instituties wat BBB betreft. En ook de opstelling van de Nederlandse regering daarbij. Hoe gemakkelijk daar eigenlijk overheen gegaan werd. Eigenlijk zonder te kijken naar de wetenschap. En ook de wettelijke doelstelling van bijvoorbeeld het gemeenschappelijk visserijbeleid. Maar ik denk dat het een het ander niet tegenspreekt. Het gesprek dat is plaatsgevonden met ambtenaren van de Europese Commissie en de kabinetschef van de Eurocommissaris voor Milieu. Die overigens Europarlementariër voor de Groenen wil worden, dus campagne het voeren was. Dat is natuurlijk in het kader van een investering in lange termijn relaties. Om het nieuwe kabinet de beste uitgangspositie te geven om op toch wel op enige korte termijn ook doorbraak op het gebied van die mesderogatie nog te kunnen. Allerlaatste vraag, meneer Smit. We moeten gaan richting het nieuws en de reclame alweer. Met hoeveel zetels bent u een zeer tevreden man aanstaande donderdag? Wij staan nu op 1 tot 2 in de peiling. We gaan voor 5. Oh, dat is een ruime. Dat is een heel ruime. Ik wens u daar alle sterkte bij. Sander Smit, de lijsttrekker voor de Boer-Burgerbeweging. Fijne avond. We gaan afronden. Zo snel gaat het eigenlijk alweer. Zit er nog ergens een mogelijke verrassing? Heb je nog een extra attentie? Waar gaan jullie op letten de komende dagen? Nou ja, de opkomst is toch wel belangrijk, lijkt mij. Ja, dus iedereen die luistert, ga gewoon stemmen donderdag. Maakt niet uit waarop. Maar het zijn echt de allerbelangrijkste verkiezingen die er zijn. Veel belangrijker dan de Tweede Kamerverkiezingen. Dus als je donderdag niet gaat stemmen, ja, dan moet je ook de volgende 5 jaar zwijgen over Europa. Alexander Bakker? Ja, Wilders probeert een soort tweestrijd met Timmermans te creëren. Nou, ze gaan allebei het Europees Parlement niet in, maar ik ben wel benieuwd of het effect heeft. Sponsorlee, laatste akkoord. Ja, ik zou hetzelfde zeggen. Ga vooral stemmen alsjeblieft en zorg ervoor dat het geluid gehoord wordt. Daar doen we het mee. Ik dank zeer hartelijk Stefan de Vries, Europa-verslaggever, onder andere BNN Nieuwsradio. U hoorde net ook als laatste de stem van Judith Sponsorlee, hoofd van het LTO-lobbykantoor te Brussel. En Alexander Bakker, EU-correspondent, eveneens de standplaats Brussel. En daar zit hij namens de Telegraaf. Ik dank u zeer hartelijk voor het luisteren. Volgende week maandag 8:30 zijn we er weer met WNO Haagse Lobby. Zometeen de collega's van Langslijn omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Dank voor nu. Tot volgende week. En voor het nieuws staat al klaar door Rob Megens. Dank u wel. Tot volgende week.